صرف یو کے میں 1200 مدنی منڈے مدرسۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ, 1200. اتنے سارے شعبہ جات ہر طرف دعوت اسلامی کی بہاریں لٹا رہے ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے اب یو کے میں ہزاروں کا اجتماع ہونے جا رہا ہے, ہمیں کتنے اخراجات کی حاجت ہوگی. کروڑوں کروڑ روپے دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں. یو کے اور یورپ کے اسلامی بھائیوں سے بالخصوص میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جس طرح امیر سنت فرماتے ہیں کہ ایک دن کا خرچ مدنی چینل کا 600,000 روپے ہے, اپروکسیمیٹلی 5,000 پاؤنڈز پر ڈے مدنی چینل کا خرچ ہے. 600,000 تو بڑی رقم ہے, یہاں والوں کے لیے 5,000 روپے. ایک دن پورا اگر مدنی چینل کے خرچ اٹھانے کا ذہن بنایا جائے یو کے میں, ہو سکتا ہے اس پر یورپ میں کئی ناظرین دیکھ رہے ہوں, سوچئے تو صحیح, ایک دن پورا مدنی چینل چلے گا, کروڑوں ناظرین دیکھیں گے, نہ جانے کس کی تقدیر بدل جائے, کون نمازی بن جائے, غیر مسلم مسلمان ہو جائے. اللہ کی رحمت سے امید, آپ کی یہ مدد کرنا آپ کے نامہ اعمال میں ہو سکتا ہے کروڑوں نیکیوں کا باعث بن جائے. 5,000 پاؤنڈ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. کوشش کیجئے, ہمت کیجئے, اگر 365 ایسے اسلامی بھائی ہمیں مل جائیں کہ جو 5,000 پاؤنڈ دے دیں تو الحمدللہ ہم اپنے مدنی مرکز کو یو کے سے یہ پیغام دے سکتے ہیں. 41 سے زیادہ شعبے ہیں, بہت سارے اخراجات ہیں. آئیے یو کے والوں, ہم مل کر اپنے مدنی مرکز کو یہ پیغام دے کہ ہم مدنی چینل کو انشاءاللہ فقط یو کے سے اسپانسر کر لیں گے. گھر بیٹھے تربیت کرنے والا 100% اسلامی چینل یعنی مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دکھاتے رہیے. تو الحمدللہ ایسا ہم آپ کے ساتھ ہیں, یو کے اسلام بھائی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ بڑے اجتماع میں بھی ہم یہی اناؤنسمنٹ لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا. تو یو کے والے آپ کو ہمارے مدنی مرکز کو مایوس نہیں کریں گے, اور یورپ والے بھی سن رہے ہوں گے, دنیا میں جا کے اسلامی بھائی سن رہے ہیں, انشاءاللہ نیت کریں. عطیات کا وقت ہے, شعبان رمضان میں لوگ اپنی زکات صدقات ڈونیشن دیتے ہیں. دعوت اسلامی والے کوشش نہیں کریں بلکہ جان لڑا دیں, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم مل کر دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. ابھی ہم نے اور بھی بہت آگے جانا ہے, ان قریب ہم یو ایس اے کینیڈا میں بھی بذریعہ ڈش نیٹورک لانچ ہو رہے ہیں, تو ظاہر اخراجات بڑھتے جائیں گے. سب مل کر انشاءاللہ یو کے والے بھی نیت کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ اس بار انشاءاللہ اپنے احتیاط تو دینے ہی دینے دعوت اسلامی کو, اپنے رشتے دار ریلیٹو بزنس مین دوستوں احباب سب پر کوشش کر کے دعوت اسلامی کے انشاءاللہ جو اکاؤنٹ نمبر بتائے جاتے ہیں اس میں ہم بھرپور عطیات جمع کروائیں گے. اگر اس وقت آپ کی آواز جو یو کے یورپ کے اندر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل ویورس اگر سن رہے ہیں, وہ ان کا ذہن, کیونکہ مجھے آپ نے بھی بتایا کہ صرف 5,000 پاؤنڈ ہے, اونلی 5,000 پاؤنڈ ان کے لیے بنتا ہے جو دعوت اسلامی کا پر ڈے مدنی چینل ایکسپینسز ہے. لیکن یہ میں ضرور عرض کر دوں کہ جو بھی دعوت اسلامی کو عطیات دیں وہ کلی اختیارات کے ساتھ دیں کہ دعوت اسلامی اس رقم کو کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار رکھتی ہے. ادروائز 5,000 پاؤنڈ اس وقت اگر بالفعل آپ کو یو کے یورپ کے اندر ممکن ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد سن رہی ہو دیکھ رہی ہو, اگر ان کا بھی جی چاہے کہ وہ 5,000 پاؤنڈ ناٹ اے بگ اماؤنٹ, چلو اس وقت ہی ان کو پیغام دے دو یا کوئی کر دو, تو وہ اب کیا کریں اس وقت, اس وقت ناؤ, جسٹ ناؤ. جی عبدالحبیب بھائی. جی حضور, آپ کی آواز اسلام میں سن رہے ہیں, اور الحمدللہ یہاں کئی اسلامی بھائیوں نے ایک ایک دن مدنی کا خرچ اٹھانے کی نیت کی ہے, اور آپ کی ترغیب کے بعد مجھے میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس وقت برمنگم میں بولٹن میں سب جگہ الحمدللہ اسلامی بھائی, کیونکہ آج جمعرات ہے تو وہاں اسلام بھائی سن رہے ہیں. میں تمام اسلام بھائی کو عرض کرتا ہوں کہ وہ نگرانی کابینہ کو یا اپنے ذمہ داران کو یہاں موجود اسلام بھائی جلدی جلدی میسیجز کرے تاکہ باپا کے آنے سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ ہم اپنے مدنی چینل کو کتنے دن کا اسپانسر آج کی رات باپا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو جلدی جلدی یہاں کون کو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی کوششوں سے ایک ایک دن دو دو دن مدنی چینل کو اسپانسر کروائیں گے. نیت کریں انشاءاللہ. 5,000 فار ناٹ اے بگ اماؤنٹ, آپ کے یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے 5,000 پاؤنڈ, آپ پہلے بتا دیتے یار ہم کو, اتنی فکروں میں پڑ گئے ہم لوگ. تو ہمارے تو روز کے 600,000 روپے ہیں نا, اور ان کے یہاں روز کے 5,000 روپے, ان کے یہاں 5,000 روپے, اور ہمارے اگر یہ 5,000 روپے کی آواز ہو تو میں کہہ رہے تھے ہزاروں ٹائم آ جائیں گے, 5,000 روپے میرے لے لو, 5,000 روپے میرے لے لو. تو امریکہ میں بھی اگر اسلام بھائی سننے تو وہ بھی, تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ, ان کے کیا بن جائیں گے امریکہ, ڈالر کیا بنے گا, 8,000 ڈالر, تو ان کا مطلب یہ ایک دن کا ہو جائے گا. تو دونوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یوں جن کے دینار ہیں وہ تو زیادہ دے سکتے ہیں پھر نا, وہ کویت والے اور یہ سارے. تو خیر مدنی چینل آپ کا ہے, ہم جو کچھ اس وقت آپ سے عطیات مانگ رہے ہیں, عطیات کا سوال کر رہے ہیں, اسلام کی خدمت اور سنتوں کی خدمت, دین اسلام کی خدمت کے لیے یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کہ عطیات یعنی فنڈز چندے کے ذریعے خدمات انجام دی جاتی ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اسلام کی خدمت کے لیے, اسلام کے لیے صحابہ کرام علیہ مرضوان کو ترغیب دلائی, اور صحابہ کرام علیہ مرضوان نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا, اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. ایک مسجد بغیر چندے کے نہیں بنتی, مسجد کا امام بغیر چندے کے نہیں چلتا, مسجد کا بل بغیر چندے کا ادا نہیں ہوتا, مدرسہ بغیر چندے کے نہیں چل سکتا, جامعات بغیر چندے کے نہیں چل سکتے. اتنا بڑا دعوت اسلامی کا نیٹ ورک بغیر چندہ کیے, بغیر فنڈ کیے کیسے چل سکتا ہے؟ آپ کے سامنے جیلوں میں کام ہے, آپ کے سامنے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں, دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچ رہی ہیں. چینل کی بار بار آواز اس لیے لگاتے ہیں کہ ایک چیز جو آنکھوں سے نظر آتی ہے اپیل کرتی ہے, اور پتہ ہے کہ یہ کوئی کمرشل بھی نہیں دے رہے, تو خود ان کے اوپر مدرسے کا کتنا وزن, مدنی چینل کے اخراجات کا کتنا وزن ہوگا. الحمدللہ عزوجل آپ دے رہے ہیں تو چل بھی رہا ہے, اللہ کی رحمت ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ عزوجل. تو دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلام بھائی سن رہے ہیں یا سنیں گے نشر مقرر کے ذریعے, وہ نیت کریں, اور جو یو کے یورپ کے اندر ہیں جن کے پاس وہاں اس وقت بریڈ فورڈ میں موجود اسلامی بھائیوں کے نمبر ہیں ذمہ داران کے, ان کو ایس ایم ایس کر دیں اپنا نام, اپنا ایڈریس اور اپنا اماؤنٹ کہ ہم سے اس ایڈریس پر اس طرح, مطلب ہم سے آپ مدنی عطیات حاصل کر لیں, انشاءاللہ ہمارے ذمہ دار آپ سے خود رابطہ کریں گے اور آپ سے عطیات حاصل کر لیں گے انشاءاللہ عزوجل. یا دعوت اسلامی feedback@madnichannel.tv اس پر آپ چاہیں تو میل کر دیں. جی جی عبدالحبیب بھائی, ابھی یو کے کا اکاؤنٹ نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے الحمدللہ. جی یو کے کے ناظرین جو ہیں وہ اکاؤنٹ نمبر نوٹ کریں, اور اس پر الحمدللہ وہ اپنے اکاؤنٹ نمبر جو بھی کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان اکاؤنٹس میں جمع کروا دیں. اور الحمدللہ نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ برمنگھم کے فیضان مدینہ میں تو ہمارا 30 روزہ اعتکاف کنفرمڈ ہے, اور تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں ہمارے ان شاء اللہ مزید اعتکاف بھی فیضان مدینہ میں ہوں گے. تو جو اسلام بھائی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ UK@dawatislami.net پر یا برمنگھم کے فیضان مدینہ میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو مدنی عطیات بھی ہو گئے, اپنا مدنی قافلہ بھی ہو گیا, الحمدللہ اس وقت اجتماع کی تیاریاں زور و شوروں پر ہیں, یہ بھی ہمارا موضوع ہو گیا. اب مدنی انعامات, ہر اسلامی بھائی کوشش کرے کہ اپنے ساتھ مدنی انعامات کا کارڈ رکھے, اور اجتماع میں جو شریک ہوں اسلامی بھائی انہیں فکر مدینہ کروائیں. آپ کے پاس صبح سے اسلامی بھائی آئیں گے, ان کو فکر مدینہ کروائیں کہ ان کے پاس رسالہ ہوگا, کیونکہ مدنی انعامات کا جو جیبی سائز پاکٹ سائز جو رسالہ ہے وہ یہ ابھی مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں 72 مدنی انعامات. تو اس میں نیک بننے کا سمجھے کا نسخہ لکھا ہوا ہے, تو یہ اس کو کیسے پور کرنا ہے, فیل کرنا ہے, یہ آپ اپنے ساتھ موجود اسلامی بھائیوں کو جو آپ کے یو کے اور یورپ کے یا دیگر اجتماعات میں شریک ہوں یا ہمارے یہاں سے شریک ہوں, ہند میں ہوں, کہیں بھی ہوں, آپ کے ساتھ نئے نئے اسلامی بھائی آتے ہیں, انہیں کارڈ کھول کے دیں, انہیں خود فکر مدینہ تھوڑا سا کر کے بتائیں, ان کو سوال آپ خود اوپر لے کر پڑھائیں گے انشاءاللہ عزوجل. جب یہ سوال پڑھیں گے نا مدنی انعامات, خود ان کے اندر بھی نیکی کا, عبادت کا, تقوی کا جذبہ پیدا ہوگا. تو میں امید کروں کہ یہ فکر مدینہ کی تحریک بھی چلے گی. امیدیں چلے گی. ابھی لائن, اچھا لائن ہے, ہم وہ میوٹ پہ چلے جاتے ہیں, ایسا وہ فیڈ بیک آواز آنا شروع ہو جاتی. جزاک اللہ جزاک اللہ. مدنی انعامات جی عبدالحبیب بھائی, جی اعظم، ان شاء اللہ آپ نے پچھلی بار بھی جب آپ سے مدنی مشورہ ہوا تھا آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا ایک مدنی مکالمہ ہم یہاں یو کے میں سن رہے تھے کہ آپ نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یو کے پورے اجتماع میں تمام شرکا کے ہاتھ میں مدنی نامات دے کر ان کو فکر مدینہ کی پریکٹس کروائی جائے. ہم انشاءاللہ اس کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے بہت بڑی تعداد ہوگی لیکن یہ بہت اچھا آپ کا مدنی پھول ہے کہ جو یو کے ذمہ داران برمنگم میں بھی سن رہے ہیں وہ بھی ارینج کریں مکتبۃ المدینہ سے تاکہ انشاءاللہ ہم یو کے اجتماع میں بھرپور انداز میں تمام آنے والے اسلامی بھائیوں کو مدنی نامات کا ایک پریکٹیکل کروا دیں تاکہ ہم سب کی فکر مدینہ کی عادت ہو جائے. آپ مزید ایسا مدنی نامات کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کئی ایسے ناظرین ہوں گے جو پہلی بار سن رہے ہوں گے تو تھوڑا سا مزید انٹروڈیوس کروا دیں. مطلب یہ نا کہ اطراف میں جہاں جہاں مدنی انعامات کے کارڈ ہوں جیسا بھی مدنی چینل پہ دکھایا گیا آپ کیونکہ یہ اردو میں ہے انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے جو دکھایا گیا ہے تو اس کو آپ حاصل کر لیں اور حاصل کرنے کے بعد ہر آنے والے کو کیونکہ لنگڑے رسائل تو ہمارا ایک مدنی کام ہے کہ مخیر اسلام ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اتنے کے آپ لنگر کر دیں ڈسٹریبیوشن کر دیں فری ڈسٹریبیوشن کہ اتنے رسائل تقسیم کر دیں اتنے مدنی نہ تو اس میں اگر آپ کلی اختیار کے ساتھ لے لیں گے تو اس میں ہر آنے والے کو بھی اگر آپ مدنی انعام کا رسالہ ہر آنے والے کو دے دیں گے تو اس کو یہ پریکٹس ہو جائے گی کہ اس کو مدنی انعامات پر عمل کس طرح کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے اجتماع سے جانے کے بعد قافلوں میں بھی جب سفر کریں تو مدنی انعامات پر عمل کریں اور اپنے گھر پہ جائیں تو مدنی انعامات پر عمل کریں. پھر اسلامی بہنوں کے مدنی انعامات کتنے ہیں مدنی منوں کے مدنی انعامات کتنے ہیں گھروں میں اگر مدنی انعامات ہم نافذ کروا دیں گے انشاءاللہ عزوجل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ایک طرف مدنی چینل اپنی برکتیں لٹا رہا ہوگا دوسری طرف مدنی انعامات اپنی برکتیں لٹا رہے ہوں گے تیسری طرف مدنی قافلوں میں سفر ہو رہا ہوگا انشاءاللہ عزوجل مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور ایک اور مدینہ مدینہ ہو گیا کہ میرے بابا بھی آ گئے. بارہ ماہ 30 دن اور صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. وہ آپ کے اس پر بات چل رہی تھی کہ براہ راست خصوصی وقت مل رہا ہے ان کو تو 26 ماہ 12 ماہ اور 30 دن کے کچھ ہاتھوں ہاتھ اگر اسلام بھائیوں کے مدنی قافلوں کے لیے نام وغیرہ مل جائیں تو مدینہ مدینہ. عبد الحبیب بھائی نام نہیں آیا ابھی تک ایسا ان شاء اللہ آپ کو شہری کے دوران تک سارے نام ان شاء اللہ ہم ای میل کر دیں گے ان شاء اللہ. اسلامی بھائی ابھی باپا کا مذاکرہ سن رہے کئی اسلام نے ہاتھ اٹھا دیے ان شاء اللہ ہم نام لکھ کے ای میل کریں گے ان شاء اللہ آپ تک پہنچ جائے گا ان شاء اللہ. اور ان شاء اللہ اس مدنی مشورے کی جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ہم نے مووی کلپ بھی آپ کو میل کر رہے ہیں ان شاء اللہ. ہاں تو یہ اعتکاف کی نیتیں وغیرہ بھی اور پھر امیل سنت اس وقت یو کے یورپ کے اسلامی بھائیوں کے لیے جو آپ نے اجتماع کے مناظر دیکھے جو ایک آپ کے جاتے وقت ہمیں ذہن دے کر گئے کہ ان کو بھی مدنی لباس پہنانے ہیں اس سلسلے میں چاہوں گا امیل سنت کے ہم سب مدنی پھول غور سے سنیں اور وہاں کے ذمہ دار اسلامی بھائی جتنے بھی اسلامی بھائی اس وقت بریڈ فورٹ کے فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت مختلف مقامات سے آپ کو ایس ایم ایس آ رہے ہیں یو کے اور یورپ سے کہ ہم الحمدللہ مدنی چینل آن کر کے امیر سنت کا وہ انتظار کر رہے تھے. آج امیر سنت الحمدللہ ان کے سامنے مدنی چینل پر موجود ہیں یہ دیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ سب مل کر ہم سب مل کر آئیے امیر سنت ہم سب کے لیے کیا مدنی پل عطا فرما رہے ہیں عملی طور پر زندگی گزارنے کے لیے آئے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلو. مجھے بھی دستہ ہیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین خصوصاً ہمارے یو کے دستہ ہیں بھائی کیا آپ نے اپنے یہاں کا یو کے والے سے بھائی سرچ کرتا ہوں کیا آپ نے اپنے یہاں کا کوئی ایسا غیر مسلم باشندہ دیکھا ہے کہ غیر مسلم رہتے ہوئے اس نے مدنی حلیہ اپنا لیا ہو کہ یار یہ مسلمانوں کا انداز کتنا اچھا ہے داڑھی بھی رکھتے ہیں تو امامہ باندھتے ہیں زلفے سجاتے ہیں چادر رکھتے ہیں اور یہ ڈھیلا ڈھالا سفید کرتا اور پاجامہ یہ لوگ پہن رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں سے متاثر ہو کر کسی ایک باشندے نے جو غیر مسلم ہو اور غیر مسلم میں رہتے ہوئے اس نے ہمارا لباس اپنا لیا ہو, اگر ایک بھی آپ نے دیکھا ہو تو فور سیمپل بیان کر دیجئے. آپ کبھی بھی ایسا سیمپل نہیں دے سکتے کہ غیر کوئی غیر مسلم اسلامی حلیہ اپنا لے اور رہے غیر مسلم, آپ نہیں دے سکیں گے. یہ حماقت اب مسلمانوں میں ہے کہ وہ غیر مسلموں کے حلیہ اپنا رہی ہے. داڑھی منڈانا کس کا کام ہے؟ کیا صحابہ کرام نے معاذ اللہ ایسا کیا؟ کیا کسی نبی نے ایسا کیا تھا؟ کیا اولیاء کرام میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو داڑھی منڈا بھی ہو؟ نعوذ باللہ. سارے کافروں کے انداز جو ہیں وہ مسلمان اپنائے جا رہے ہیں, ان کی مطلب مت ماری گئی ہے کچھ مسلمانوں کی. کچھ کیا, ایک بھاری تعداد ہے جن کی عقل پر پردے پڑ گئے کہ یہ غیر مسلموں کی نقالی پر اتر آئے. غیر مسلم نے داڑھی منڈائی تو یہ منڈا دیتے ہیں, غیر مسلموں نے امامہ اتارا تو یہ اتار دیتے ہیں, یہ ننگے سر غیر مسلم رہتا ہے تو یہ غیر مسلم تو یہ ننگے سر رہتے ہیں. غیر مسلم نے گلے میں پھندا ڈالا, اس کا نام ٹائی اور پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیا, تو یہ بھی مسلمان نے اس کو بھی پھندے کو بھی گلے میں پہن لیا. دیکھو تو صحیح, اس نے پینٹ چڑھائی اس نے بھی چڑھا لی, مسلمان نے بھی. اس نے شرٹ ان کر کے آدھا ننگا بن کر اپنی نمائش کر دی تو مسلمان بھی بولا گئے خیر میں بھی آتا ہوں تیرے پیچھے ہوں. آپ سوچیں, یہ تو آپ بولیں عقلی دلیل ہے تو بھی تو عقل مند کو تو عقلی دلیل دی جاتی ہے. تو نقلی دلیل اگر آپ چاہو تو داڑھی منڈانا حرام ہے. نقلی وہ جو قرآن و حدیث کی دلیل ہو, تو ویسے داڑھی منڈانا حرام ہے شریعت میں بھی, ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے. تو میرے میٹھے میں ڈسائیں بھائی, ہوش کے ناخن لو. جب غیر آپ کی نقالی نہیں کرتے تو آپ کو کس باؤلے کتے نے کاٹ لیا تھا کہ آپ ان کی نقالی پر مٹھیاں باندھ کر ان کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ جو یہ کرے دو قدم اس کو بھی ہم پیچھے رکھیں گے, کہ تو اگر شیطان کا دوست ہے تو میں نے کوئی شیطان سے بگاڑنا نہیں ہے, میں بھی شیطان کا دوست ہوں. تو ماڈرن ہے تو میں ماڈرن, تو فیشن کرتا ہے تو میں تیرے سے سوایا فیشن ہے بلو. آپ سوچو تو صحیح, سنتیں آج کتنی مظلوم ہیں. آج مسلمان سنتوں سے دور ہے, بلکہ سنتوں بھرا حلیہ دیکھ کر مسلمان کو حیرت ہوتی ہے. آج کے مسلمان ایسے بھی ہیں, تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا سر پہ باندھا ہوا ہے, یا کیا داڑھی بڑھائی ہوئی ہے, یہ کیا مطلب لباس پہنا ہوا ہے. تو آپ خود یہ بھی غور کریں کہ اگر پینٹ شرٹ میں کسا کسایا ننگے سر اور چھوٹے چھوٹے بال جس کو انگلش بال بولتے, اس طرح کے حلیے میں بوٹ پہن کر شرٹ ان کر کے پٹاخ پٹاخ چلتا ہوا کوئی جا رہا ہو تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مسلمان کہیں گے, میڈ ان انگلینڈ کہیں گے. ہو مسلمان, خاندانی مسلمان ہو, لیکن آپ دیکھ کر وہاں اپنے وطن میں اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا اس پر جزم کریں گے, گارنٹی دے دیں گے یہ مسلمان جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کون جا رہا ہے, بلکہ اب تو مصیبت یہ ہوئی کہ جا رہا یا جا رہی ہے اس کا فیصلہ بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہی ہے یا شی ہے. یہ بھی آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہوں گے کہ آج کل کیسی نقالی پر مسلمان جو ہے وہ غیر کی اتر آیا, جبکہ ایک مدنی حلیہ والا ہو, داڑھی ہو, زلفیں ہو, امامہ شریف ہو اور نگاہ نیچی کیے گزر رہا ہو, زبان بولے سے پہلے آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے. سبز سبز امامے میں جا رہا ہو تو آپ, وہ لاکھوں میں ہو تو آپ بولے وہ عاشق رسول جا رہا ہے. تو یار عاشق رسول بنو نا. آخر کیوں مطلب ایسا کرتے ہو؟ اگر سب مل کر عاشقان رسول کا حلیہ اپنا لوگے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک طرح کی سمجھے فیشن آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا فیشن آج کے دور میں, تو ایک طرح کی مطلب یعنی کہ یوں سمجھو کہ وہ ٹرینڈ ہو جائے گا, رواج ہو جائے گا کہ بھائی داڑھی امامہ, یہ مسلمانوں کا انداز. تو یہ مسلمانوں کی علامات ہیں, پہچان ہے, اس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے. باقی شیوڈ اور یہ پینٹ شرٹ ہم ٹھیک ہے پہچانتے ہیں, ہمارے محلے کا ہے, مسجد میں آتا ہے تو یہ بھائی مسلمان ہے, لیکن میں ایک عام بات کرتا ہوں، جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسی جگہ پر آپ چلے جائیں جہاں آپ اس کو نہیں جانتے، تو اس طرح کے لوگوں کو آپ کم از کم اپنے ملک میں، انگلینڈ میں یا یو کے میں، برمنگھم میں، آپ اس کو مسلمان تو کہنے سے رہے، اس کو ہوگا کوئی مسلمان تو نہیں کہو گے آپ، ہوگا کوئی پتہ نہیں کون، تو آپ کو پوچھے گا یار وہ جا رہا ہے مسلمان ہے، تو آپ یہی کہو گے یار نہیں مسلمان نہیں، بظاہر تو مسلمان نہیں لگتا، تو بظاہر مسلمان لگے ایسے بنو نا کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی پکار اٹھتے ہیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ اسلام کا شہدائی جا رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے، مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، عاشق رسول جا رہا ہے. میرے خیال میں غیرت مند مسلمان کو میرے یہ دو چار جملے کافی ہیں. اب یہ کسی کو کڑوے لگیں تو اس کا مطلب اس کا منہ بےچارا کڑوا ہو گیا، دماغ کڑوا ہو گیا، کہ جس کو بخار آتا ہے تو اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے نا، اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگے گی، جس کو مطلب پی لیا ہو گیا، جونڈیس ہو گیا، اس کو مطلب ہر چیز پیلی نظر آئے گی. تو میری یہ میٹھی میٹھی شہد سے میٹھی باتیں اور ڈائریکٹ مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچانے والی باتیں اور جنت میں لے جانے والی باتیں، اگر تلخ اور مطلب یعنی کہ وہ اب آپ کی انگلش میں کیا بولتے ہیں، تلخ، بد مزہ، تلخ، وہ امید میرے انداز سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کڑوی اگر باتیں لگتی ہیں تو اپنا علاج کریں کہ آپ کا منہ کڑوا ہو گیا ہے، آپ کا مزاج کڑوا ہو گیا ہے، کہ اسلام کی باتیں اچھی نہیں لگتی، نصیحت کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی. اگر کسی کو نہیں لگتی تو واقعی اس کی بدنصیبی ہے کہ گویا وہ اپنے زبان حال سے، ایک ہوتی ہے زبان قال، زبان سے بولتا ہے نا، جسے میں بول رہا ہوں تو یہ قال کر رہا ہوں، زبان قال سے کہہ رہا ہوں، ایک ہوتی ہے زبان حال سے کہ زبان بند ہوتی ہے لیکن وہ حلیہ یا اس کا انداز یا اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ بتاتے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں. تو زبان حال سے ایسا شخص جس کا منہ ان مانوں کر کڑوا ہو گیا، وہ کہتا ہے ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، ناصحا مانے نصیحت کرنے والا، ناصحا ناصح مانے نصیحت کرنے والا، الف جو لگا نا اس سے مراد اے پکارنے کا، یہ سیگا ہے ندا کا سیگا ہے، ناصحا مانے اے نصیحت کرنے والے، مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو کیسا نادان ہے، تو اس سے دور بھاگ رہا ہے جو تجھے سمجھا رہا ہے، حالانکہ دنیا میں اس کی مثال تو یوں لے کہ اگر تو کوئی تیرے کپڑوں پر کہے کہ بھائی وہ آپ کے کپڑے پر وہ پیچھے بچھو میں نے دیکھا، تو ابھی پوری بات ہو اس سے پہلے آپ جھٹک جھٹک اور پھدک فادک کر دیں گے کہ یار وہ بچھو ہے، بچھو آئے بچھو، اور اگر واقعی وہ بچھو کا کوئی بچہ ہی مل جائے وہ گرے تو وہ آپ اس کو بوٹ سے کچل دو گے اپنے، اور پھر کیا اس کو برا بھلا بولو گے کہ تم نے بچھو کیوں بتایا، مرنے دینا تھا مجھے تیرا کیا جاتا. ظاہر آپ اپنی زبان میں کہو گے تھینک یو ویری مچ، یہی بولو گے نا اس کو، اور ہم جیسا بولے گا جزاک اللہ، اچھا آپ بھی جزاک اللہ بولو گے، اچھا یہ بولنا سیکھ گئے تو جزاک اللہ، تو مسلمان تو جزاک اللہ بولتا ہے نا، تھینک یو ویری مچ، واٹ از دس، جزاک اللہ، شکریہ، جزاک اللہ، مسلمان دعا دیتا ہے نا، جزاک اللہ مانے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلا دے. دیکھیں تھینک یو ویری مچ بولنا گناہ نہیں ہے. اگر میں تو ویپاری، ہم لوگ مہمان ہیں، ہم لوگ ویپاری ہیں، دو پیسے کا جس میں فائدہ زیادہ ہو نا وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں، تو وہ تھینک یو ویری مچ کے مقابلے میں جزاک اللہ خیرہ یہ زیادہ انسب. بلکہ حدیث پاک میں کہ جس نے یعنی جس کے ساتھ مفہوم ہے کہ جس کے ساتھ کوئی جس نے بھلائی کی اگر اس کو جزاک اللہ خیرہ کہتا ہے تو اس نے شکریہ کا حق ادا کیا، اس مفہوم کی حدیث ہے. تو یہ دو پیسے کا فائدے، وہ دو پیسے کا فائدہ مہور ہے، اس میں فائدہ زیادہ ہے نا جزاک اللہ خیرہ کہنے میں. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں گے اور مدنی انعامات کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے تو سب آ جائے گا انشاءاللہ، ہے نا. پھر یہ کہ البتہ ہاں تو وہ میں سمجھا رہا تھا وہ کہ جب دشمن ہماری نقالی نہیں کرتا تو ہم ان کی نقالی کیوں کریں؟ تو عاشقان رسول بنے نا، جس کا کلمہ پڑا اس کی نقالی کرے نا، اس کے نقشے قدم پر چلیں. تو آپ تصور میں ان کا نقشہ دوہرائیں, ان کا مبارک فیس چہرے انور اپنے مائنڈ میں لائیں کہ ان کا مبارک چہرہ مبارک فیس کیسا ہے. تو وہ الحمدللہ شیوڈ نہیں ہے, جن کا ہم نے کلمہ پڑھا میٹھے مصطفیٰ مدینے والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یعنی آپ شاید اس کو بولیں اور ہولی پروفٹ ہے نا. تو یہ ہمارے رسول جو ہیں ان کا فیس جو ہے مبارک چہرہ ہے, تو میرے آقا شیوڈ نہیں ہے. آپ تصور میں دیکھیں کتنی پیاری اور سونی مونی داڑھی مبارک سجی ہوئی ہے. تو آپ کو وہ دشمن کیا دے رہا ہے جس کی نقالی میں آپ یہ پیاری داڑھی شریف جو ہے اس کو دور کر رہے ہیں. اس کو رکھیں کہ آقا نے دیکھو چہرے مبارک پر داڑھی مبارک سجائی ہوئی ہے, پھر آپ سرے انور پر دیکھیں تو انگلش بال ہیئر کٹنگ انگلش طرز پر نہیں, زلفے ہیں خمدار زلفے, کتنی پیاری اور کتنی سوہانی ہے. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو, یعنی جو ہیر آدھی گردن تک ہاف گردن ہاف نیک یعنی یوں پورے کان تک ہوں کان کی لو تک. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے کان تک ہیر رکھے سر کے سرے مبارک کے ہیڈ مبارک کے ہولی ہیڈ کے وہ ہیر جو تھے وہ آل کان یہاں تک ٹھیک ہے نا یا ہاف نیک تک یا شولڈر تک رکھے کہ جو شولڈر سے ٹچ ہوتے تھے ان کو چومتے تھے کس کرتے تھے ان کے نیچے اوور شولڈر نہیں شولڈر کے نیچے نہیں کہ یہ مطلب لیڈیز کی طرح ہو گئے بال یہ حرام ہے. اس کو میرے آقا اعلی حضرت نے حرام قرار دیا کہ یہ لیڈیز لائک لیڈیز ہو گئے اب ہاں میکسیمم اپ ٹو شولڈر ہونے چاہیے اور آدھے کان تک بھی ثابت ہے ہاف کان کان آدھا ایئر ہو ایئر ہاں ہاف ایئر تک ہیئر رکھیں یا فل ایئر تک یا ہاف نیک تک یا اپ ٹو شولڈر ٹھیک ہے نا شولڈر سے نیچے نہیں ہوں شولڈر سے بے شک ٹچ ہو جائے یعنی ان کو کس کریں چومیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہیر رکھے اس سے نیچے آپ کو نہیں رکھنے رائٹ. بلکہ میں تو اپنے عاشقان رسول کو مشورہ دیتا ہوں کہ کم از کم زندگی میں ایک بار اتنے ہیر رکھ لیں جو شولڈر تک پہنچ جائے شولڈر سے ٹچ ہو جائے ایک بار. تو یہ سنت زندگی میں انشاءاللہ ہمارے یو کے سائیں بھائی بھی ادا کریں گے انشاءاللہ کم از کم ایک بار ٹھیک ہے. وہ زیادہ تر پورے ایئر تک رکھے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تصور میں کہ آپ کے ہیئر مبارک جو ہیں ہولی ہیئر کس طرح انہیں کے لہرا رہے ہیں خمدار زلفیں. تو اسی کو گیسو بھی بولتے ہیں زلفیں بولتے ہیں گیسو بولتے ہیں اس کو لٹیں بولتے ہیں. تو یہ لٹیں جو ہیں تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک لٹیں گیسو ان کی شان میں سرکار اعلی حضرت نے نعت لکھی ہے. چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو ہورے بڑھ کر شکنے ناز پہ ارے گیسو چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو پورا کلام اس کی آخر میں گیسو گیسو گیسو اس طرح آتا ہے. تو گیسو کے متعلق آپ نے یہ کلام لکھا ہے. تو آپ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک پر نظر کریں. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کہ براہ نہ سر نہیں تھے, ننگے سر نہیں, بلکہ سر اقدس پر صرف ٹوپی نہیں, ٹوپی اور اس کے اوپر امامہ شریف. تو یہ حلیہ دیکھیں اب آپ کو کون سا حلیہ پسند ہے. یقیناً مسلمان کو تو یہ کہنا ہی ہے کہ مجھے یہی حلیہ پسند ہے, یہی فیس پسند ہے, یہی ہیڈ پسند ہے جس پر امامہ شریف ہو, وہی فیس پسند ہے جس پر داڑھی مبارک ہو, وہی ہیڈ پسند ہے جس میں یہ ہیئر ہوں, زلفیں ہوں. الحمدللہ میں تو دعوت اسلامی کے پہلے سے الحمدللہ زلفیں رکھتا ہوں. دعوت اسلامی کا جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا, تصور بھی نہیں تھا, کیونکہ حقہ سے پیار ہے تو وہ میں نے یہ ہیئر رکھے, مجھے پتا چلا کہ یہ سنت ہے تو یہ رکھا, داڑھی کا پتا چلا یہ سنت ہے تو الحمدللہ کبھی زندگی میں نے داڑھی منڈوائی نہیں ہے. الحمدللہ کبھی قصدن ایک مٹھی سے داڑھی چھوٹی کی ہی نہیں ہے. تو پتا چل گیا مجھے بہت, داڑھی آنے کے پہلے تو پتا چل گیا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے سنت ہے تو سنت ہے, تو میں نے الحمدللہ وہ جب آئی تو رکھ لی اللہ کے فضل و کرم سے. بعض اوقات وسوسے سے آئے, لوگوں نے چڑھایا بھی, ماحول پہلے نہیں تھا, داڑھی کوئی رکھتا نہیں تھا عام طور پہ, بلکہ مجھ پر تو پھپتیاں کستے تھے, نئی چیز تھی کہ یہ داڑھی اس میں رکھ لی. لیکن بس وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا, مگر الحمدللہ میں نے رکھ لی. اور پھر انفرادی کوشش کرتا تھا, بس دھن سوارتی ایک ایک کو لیکچر دیتا تھا داڑھی کی اہمیت پر. میں نے وہ لمحۃ الدحا, اعلی حضرت کا رسالہ ہاتھ میں آ گیا تھا میرے, لمحۃ الدحا فی ارفاء اللحا, یہ الگ بھی شاید ملتا ہوگا اور فتح رضویہ شریف میں بھی ہے. تو اس میں داڑھی کے متعلق, داڑھی مبارک کے متعلق بہت ساری مطلب ہے کہ وہ فضیلتیں اور اہمیت اور نہ رکھنے والے کے لیے وعیدیں وغیرہ موجود ہیں. اچھا تو وہ داڑھی مبارک کا پتہ چل گیا میرے کو, تو وہ داڑھی بھی رکھی الحمدللہ. اور میں کوشش کرتا تھا, اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک کو سمجھا رہا ہوں دوسرا کوئی دور سے سن رہا ہے تو وہ رکھ لیتا ہے, ایسا بھی ہوا ہے میرے ساتھ الحمدللہ. تو وہ الحمدللہ انفرادی کوشش کر کے اللہ کی رحمت سے تہدی سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کئی سائی بھائیوں کو میں نے داڑھی رکھنے پر آمادہ کیا اللہ کے کرم سے. اور ہولی لک پر بھی میں سمجھاتا تھا, ہولی لکس میننگ زلفیں گیسو, تو ہولی لکس بھی جب بھی پتا چلا کہ وہ تو اس طرح کہ وہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ جتنے بھی ہوتے تھے اکثر ان دنوں میں جب دعوت اسلامی نہیں تھی تقریباً ہولی لکس والے اور داڑھی والے ہی ہوتے تھے. کب بھی کوئی اکا دکا داڑھی منڈا آ جائے تو خیر اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں تاکہ کل اس کو بھی تو ہولی لکس رکھوانی ہے اور ہولی داڑھی رکھوانی ہے, تو اس کو دھتکاریں گے تو وہ نہیں رکھے گا, بھاگ جائے گا. تو کوئی ماں داڑھی والا جنتی نہیں, اور آج کل تقریباً داڑھی منڈوا دیتے ہیں, بلکہ داڑھی منڈوانے پر معاذ اللہ مبارکبادیاں دیتے ہیں, تحفہ دیتے ہیں پہلی بار منڈواتا ہے تو. آج کل یہ ماحول ہے, نعوذ باللہ من ذلك. ہم نے یہ سارے رواج ختم کرنے, ہم نے مسلمانوں کو پکڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالنا ہے, مدنی جال میں پھانسنا ہے ان کو. وہاں سے ایسے میں سہایا باپا کے کئی اسلامی بھائیوں نے ماشاء اللہ آپ کی ترغیب پر زلفے رکھ لی ہیں, زلفوں کی نیت کر لی ہے الحمدللہ, یعنی داڑھی پہلے سے ہوگی نا ان کی الحمدللہ. اور خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ کاش ایک میسج آیا کہ باپ اس موقع پر باپا اپنی زلفیں بھی دکھا دیں. میں دکھائی نہ دیں مگر فیس تو باپا یہ کہہ رہے ہیں نا سحری میں انشاءاللہ ان کے وہ مدنی قافلوں کے پیغامات بھی آئیں گے. عبدالحبیب بھائی ہیں یا نہیں ہے لائن پر؟ کال کریں, کوئی لائن پر آئیں. امیر سنت کو اسلامی بھائیوں نے جو جن کی داڑیاں نہیں ہیں, اگر ان کی داڑیوں کی نیتیں ہوئی ہیں وہ بتائیے, جنہوں نے زلفوں کی نیتیں کی ہیں کچھ اس کے بارے میں بتائیں. اور جی ان کو انشاءاللہ داڑھی رکھانے پر امید ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, ان کو بھی اور ان کو بھی. اس لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے, وہ جہاں 100 شہیدوں کی حدیث ہے نا کہ جہاں جب سنتیں جیسے کہ مٹ رہی ہوتی ہیں تو ایسے نازک دور میں جو سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب, تو اس پر بھی لکھا ہے کہ کیونکہ اس دور میں داڑھی رکھنے والا جو نا بار بار لوگوں کے تانوں سے اس کا دل مجروح ہوتا رہتا ہے, زخمی ہوتا رہتا ہے, یہ نازک دور ہے, داڑھی رکھنے والے وہ لوگ ستاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں, تو اس لیے اس دور میں داڑھی رکھنے والے کو بھی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو وہاں کا ماحول تو شاید اس سے بھی خراب ہو, یہ سمجھ میں آتا ہے. تو وہاں بھی داڑھی رکھنے پر لوگ بڑی حیرت سے دیکھتے ہوں گے, شاید مذاق بناتے ہوں, لیکن یہ عام طور پہ ہے کہ غیر مسلم مذاق نہیں بناتے, مسلمان کہلانے والے مذاق اڑاتے ہیں. یہاں بھی ہر جگہ یہ وہ مطلب بس عجیب طرح کا معاملہ ہے کہ وہ لوگ غلے میں نہیں چھیڑتے غیر مسلم کے. عبدالحبیب بھائی کتنوں نے نیتیں کی ہیں؟ بابا الحمدللہ بھائیوں نے داڑھی شریف کی نیت کی ہے. یہ ہاتھ اٹھا لیں, جلدی جلدی ہاتھ اٹھا لیں. کون کون داڑھی شریف رکھے؟ یہ کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے, آج سے پوری ایک مشکل نیت کر رہے. زلفے کون کون رکھیں گے؟ جلدی وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں. روحانی طور پہ سب کو وہاں سے دیکھ کر نواز دیں بابا. ہاتھ اٹھائے رکھے ان شاء اللہ بابا, دیکھ لیں گے. جلدی ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ. جن کے سروں پر امامہ نہیں, امامے کا بھی ہاتھ سجا لیں ان شاء اللہ. آج ان شاء اللہ رکن شورا کے ہاتھوں سے ان شاء اللہ سجا کے جائیں گے. جی بابا ماشاء اللہ. تو جنہوں نے داڑھی اب تک منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی ان پر توبہ بھی واجب ہے. یا گناہ سے توبہ واجب ہے نا, تو وہ توبہ بھی کریں اور داڑھی بھی بڑھائیں. جی عبدالحبی بھائی, تو ماشاءاللہ اب یہ کہ ہم یہ کہ سنت کی بہار آئی لندن کے بیابان میں. فیشن کو حیا آئی لندن کے بیابان میں. یہ بیابان کے معنی نہیں آتے, بیابان مانے ویرانہ. تو وہ ویرانہ ہے سنتوں کے اعتبار سے. اس وقت بابا بریڈ فورٹ کے فیضان مدینہ میں سنتوں کی بہار آ گئی نا. واہ, تو انہیں فیضان مدینہ کو برقرار رکھا جائے. وہی فیضان مدینہ. فیضان مدینہ کہاں نہیں بابا. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں, فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں. الحمدللہ دنیا بھر میں انشاءاللہ سنتوں کے ڈنکے بجائیں گے اور انشاءاللہ تعالی فیشن کو بھگائیں گے. ٹرائی ٹو ریکٹیم فائی مائی سیلف اینڈ دی پیپل آف ہال ورلڈ انشاءاللہ. ٹرائی ٹو ریکٹیفائی مائی سیلف اینڈ دی اسپیشل آف اینڈ دی پیپل. Try to rectify myself and the people of whole world. Try to rectify myself and the people of all world. Inshallah. Inshallah. اپنے کو انگلش آتی نہیں ہے, یہ اردو میں لکھ کر دیا, میں نے پڑھ کے سنا دیا. کوئی کوئی لفظ آتا ہے وہ سن سن کے آپ یاد ہو گیا. عبدالحبی بھائی اور کیا چاہیے ہمارے یو کے یورپ والوں کو کہ ان کے زبان میں, میں نے ان کی زبان میں مدنی مقصد کا اعلان بھی ہو گیا. نہیں, انگریزی کو ہم فی نفس سے ہی بری نہیں سمجھتے. اگر کوئی اس نیت سے سیکھتا ہے کہ میں انگریزی جاننے والوں میں نیکی کی دعوت عام کروں گا تو اس کو ثواب ملے گا انگریزی سیکھنے پر, جبکہ نیت یہ ہو کوئی بھی اچھی نیت ہو شریعت کے مطابق تو ثواب ملے گا. یہ لو بھائی, یہ تو آپ ہی گئے. جی بابا, ان کا یہ منظر ہمیں ابھی میل ہوا تھا تو یہ تھوڑا سا ہم نے ان کو بریڈ فورڈ کا منظر ابھی آ گیا سکرین پہ. انشاءاللہ بابا مزید چلے گا انشاءاللہ. یہ آ گیا, یہ اسلام بھائی وہاں جمع. ماشاءاللہ امام میں دھبا دھب باندھ لیے, بھولیے بھی ہیں ماشاءاللہ. واہ, پہلے سے باندھے ہوئے ہوں گے ماشاءاللہ امام. انہوں نے تو اجتماع تھا اس لیے باندھ آئے ہوں گے. ہر وقت اللہ کرے باندھے, لیکن کئی ایسے ہوں جو ہر وقت بھی باندھے. سنا ہے کہ مطلب وہاں الحمدللہ ایسے ایسا ماحول ہے بعض جگہ پر کہ سارا دن امامہ باندھتے ہیں اسلامی بھائی. انہیں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کافروں کی اکثریت کا ملک ہے, اتنے امامے والے ماشاءاللہ وہاں دیکھے جاتے ہیں الحمدللہ. اللہ مسجد فزد ثم مسجد. یہ جو میرا بیان چل رہا تھا نا بابا, اس وقت یہ انہوں نے ویڈیو کلپ بنا لیا تھا اور وہاں سے یہ انہوں نے میل کیا. یہ بھی میل آیا, میل آئی وہاں سے. بس جو نظر آنا چاہیے وہ آ رہا ہے نا, آ رہا ہے نا. جس کو دیکھنے کا جی چاہتا نظر آ رہا ہے نا بابا. اللہ آپ تو یوں بریڈ فورڈ والوں کو دیکھنا چاہیے کہ باپا نے آپ کو بنایا تھا، آپ دیکھیے ہے ساڑھے تین دن کا آپ نے سفر کی نیت کر لے، بارہ بارہ باپ نیتیں کریں انشاءاللہ، ان کے چہروں پہ داڑھی نہیں، امامہ نہیں، زلفے نہیں، سب آج باپا کو توفہ پیش کر دیں، ہم مزید کلپ بھی بھیج رہے ہیں سب آپ کو، سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب جن کے سر پہ امام نہیں تھے وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، اور جنہوں نے آج عارضی طور پہ باندھے تھے انشاءاللہ وہ پرمیننٹ باندھ لیں گے انشاءاللہ، اور زلفوں کے بغیر بھی کافی سر تھے، ہاں تو یہ انشاءاللہ آپ زلفیں بھی رکھیں گے امید ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ مرحبا. صلو علی الحبیب. عبد الحبیب بھائی، بھائی صاحب یہی کریم کا صدقہ ہوتا ہے کہ جتنا مانگے اس سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے، کرم ہو گیا. پاپا نے آج بریک فاسٹ تو جو ہم نے نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ ہمارے امیر الحسنت کو سلامت رکھے، اسی طرح عطائیں جاری رکھے، یہاں بھی یاد رکھے، وہاں بھی ہمیں یاد رکھے. وہ جو آپ نے سوال کیا تھا لاش کی منتقلی کا، اس کے جواب امیر سنت سے ہم لے لیں. لبیک لبیک. باپا اگر پہلے اس سوال کا جواب عنایت فرما دیں کہ عورتوں کا مزارات پر جانا یا قبرستان جانا کیسا ہے. دراصل اس میں علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، اور بعضوں نے تو بڑی شدت بھی فرمائی اس پر. بہرحال یہ کہ عورتوں کا مزارت یا قبرستان جانا جو ہے وہ منع ہے، انہیں نہیں جانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. چاہو منتقلی ورت دین میں جو تو وہ شروع میں یو کے کا یہ سوال تھا نا کہ یو کے میں یورپ میں فوتگیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ پاکستان لا سکتے ہیں یا کیا. اب یہ کہ اس پر بولنا جو ہے نا یہ ہے بڑا رسکی، جو لوگوں کو شاید جھٹکا لگے گا، لیکن ہے منع ویسے اس کی ممانعت ہے، بلکہ یہ وہاں مرنا بھی بڑا رسکی ہے، کیونکہ یعنی غیر ملکی جب دوسرے ملک میں فوت ہوتا ہے، خاص کر یہ غیر ملکی جو میری ناقص معلومات ہے، تو اس کا یہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ کہیں اس کو کسی نے زہر تو نہیں دے دیا یا کسی طریقے سے قتل تو نہیں کیا، اس کو مرڈر تو نہیں کیا، اس کا پوائزن تو نہیں دیا. تو ابھی کیا کرتے ہیں اس کا، یہ کیسے پتا چلے؟ تو یہ خاص کر وہ جیسے اگر پوائزن کا چیک کرنا ہے تو یہ پیٹ کو چیرتے ہیں، تو یہ مطلب ان کے طریقے سے یہ دیکھتے ہیں وہ کس طرح اچانک آدمی مرتا ہے، کس طرح بیماری سے مرتا ہے. ان کے علامات ہوتی ہوں گی نا، تو یہ دل، کلیجی، آنتیں، اوجڑی، یہ سب نکال دیتے ہیں باہر، نکال کر اور کسی طرح یہ اس کو ترکیب سے اس کو چیک کرتے ہیں. پوسٹ مارٹم اس طرح ہوتا ہے، اور جگہ جگہ یہ چیرے لگاتے ہیں، اور ان کے وقت یہ ان کے بہت آزمائش والا معاملہ ہے. تو اس طرح یہ پیچھے کے رستے پھر اگر بھیجنا ہے جیسے خاص کر دوسرے ملک، تو پیچھے کی جو جگہ ہے شرم کی، اس میں یہ پانی چڑھا کر اس کے ذریعے خوب اس کی دھلائی کرتے ہیں، پھر یہ اپنے طرح طرح کے کیمیکل وغیرہ اس پہ لگانا اور تابوت میں کیمیکل ڈالنا، تو اس طرح وہ لاش کو صاف ستھری کر کے دھو دھلا کر یہ دوسرے ملک آتی ہے. آپ بولو بے عین ہی ہم لے جائیں گے لاش تو یہ امپوسیبل, یہ ظاہر نہیں جانے دیں گے, مزید شک کریں گے کہ کوئی چکر ہے, یہ خود ہی قاتل معلوم ہوتا. تو غیر ملکیوں کے معاملے میں یہ زیادہ سختی ہیں دوسرے ملکوں میں. اچھا پھر لانا دوسرے ملک سے اس کو اپنے ملک کے لیے, تو اس پر بھی مسائل ہیں. چنانچہ وہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 846-847 پر ہے, جس شہر یا گاؤں وغیرہ میں انتقال ہو وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے اگرچہ یہ وہاں رہتا نہ ہو, بلکہ جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر والوں کے قبرستان میں دفن کریں, اور دو ایک میل باہر لے جانے میں حرج نہیں کہ شہر کے قبرستان اکثر اتنے فاصلے پر ہوتے ہیں, اور اگر دوسرے شہر کو اس کی لاش اٹھا لے جائیں تو اکثر علماء نے منع فرمایا اور یہی صحیح ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ دفن سے پیشتر لے جانا چاہیں, اور دفن کے بعد تو مطلقاً نقل کرنا یعنی ٹرانسفر کرنا ممنوع ہے سوا بعض صورتوں کے. تو اس بہار شریعت سے تو یہی سامنے آیا کہ وہ نہ لے جائیں, کہ اکثر علماء نے اس کو منع فرمایا اور اس کی توثیق انہوں نے فرمائی, تصدیق فرمائی صاحب بہار شریعت نے کہ صحیح بھی یہی ہے کہ نہ لے جائیں. یہ تو ایک شہر سے دوسرے شہر کا رہا, ایک ملک کے دوسرے ملک, تو یہ تو پھر اس سے بھی زیادہ یعنی کہ اس میں مسائل بہت ہیں جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا. اس لیے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اچھا پڑوس تلاش کیا جائے میت کے لیے. تو ظاہر انگلینڈ میں, لندن میں, یوروپ میں ہر جگہ علماء کرام اور مشائخ ہوتے ہیں, جگہ جگہ ہوتے ہیں, تو یہ حضرات ان کے بزرگوں کے مزارات بھی ہوں گے وہاں, تو موقع ملے تو ایسے قبرستان میں, مسلمانوں کے قبرستان ظاہر الگ ہوتے ہوں گے, تو ان میں جہاں کسی بزرگ کا مزار ہو, کسی عالم دین کا مزار ہو, اس کے قریب اگر جگہ مل جائے تو مدینہ مدینہ, یہاں کیا لانا تھا, یہاں کیا ملے گا. اتنے دن تک برف خانے میں رکھیں گے, کئی کئی دن تک برف خانے میں رکھتے ہیں, کولڈ اسٹوریج میں کئی روز تک رکھتے ہیں, اور پھر جا کر یہ کاٹ پیٹ کر یہ سارے دل گردے نکال لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, پھر اس کے اندر رکھ دیتے ہوں گے یہ, میں شاید اوجڑی آنت وغیرہ نہ رکھتے ہوں کہ یہ تو گندگی ہے نا, اس میں تو سڑتا ہے نا, پھر یہ تو ہو سکتا ہے یہ نہ رکھتے ہوں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, پوسٹ مارٹم سے اللہ ہم کو بچائے, میرے کو تو بہت ڈر لگتا ہے. تو میں نے تو اپنے قاتل اگر کوئی واقعی قتل کر دے بالفرض, تب بھی میں نے اس کے لیے ایف آئی آر پڑھوانے کا منع کیا ہے. پھر یہ پوسٹ مارٹم کریں گے اور یہ سرٹیفکیٹ تیار کریں گے کہ واقعی یہ قتل ہوا اور کیس کر... کرنا ہی نہیں ہے. اب اللہ نہ کرے کسی نے شہید کر دیا بالفرض, ٹھیک ہے نا, تو اب میں زندہ تو ہو نہیں جاؤں گا پوسٹ مارٹم سے, یا ایف آئی آر کٹوا کر اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھانے سے میں تو اب واپس آؤں گا نہیں. اللہ تعالیٰ بس ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا شہادت نصیب فرمائے, اور جنت البقیع میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ امانتاً جو دفن کرتے ہیں وہ بہار شریعت میں وہ مسئلہ ہے لیکن سمجھے نہیں ہوں گے, شاید بہت سارے امانتاً دفن کرتے ہیں, تو ایک جگہ دفن کرتے ہیں پھر اس کو نکال کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں, اس کو تو بالکل یہ ناجائز اور حرام ہے. اعلی حضرت نے بھی اس کے فتوے سخت دیے کہ یہ ناجائز نہیں ہے. قبر کشائی اس کو بولتے ہیں, یہ تو اس کی صورتیں ہیں لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا, اس کی بعض صورتیں اس رسالے میں قبروں کی 25 حکایات لکھا ہوا ہے, لیکن ہے یہ قبر والوں کے 25 حکایات, غلطی سے نام اس طرح لکھ دیا گیا. تو اس میں یہ قبر کی منتقل کرنا لاش کو, یہ قبر سے نکال کر نکالنا کھولنا قبر کو, اس کی بات صورتیں اس میں بیان کی گئی ہیں, کب جائز ہے ورنہ ناجائز ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ جائز صورت نہیں ہے, جیسے خواب دیکھ لیا, جیسے خواب دیکھتے ہیں نا, وہ بارشیں ہوئی تو خواب دیکھ لیا کہ صاحب ہم کو بہت تکلیف ہے, قبر میں پانی آ گیا ہم کو نکالو, تو کدال اور پھاوڑے چلا دیتے نکال دیتے ہیں. بھلے خوشبو آئی وہ کفن سلامت نکلا لاش سلامت نکلی ٹھیک, لیکن یہ خواب کے ذریعے اس نے کھولا, اس کے پاس کوئی جائز اس کی کھولنے کی وجہ نہیں تھی, اس لیے یہ قبر کھودنے والے گناہگار ہوں گے. اگرچہ وہ میت سلامت نکلا اور مدنی بہار بن گئی, لیکن جس نے یہ جو مدنی بہار کے اسباب کیے نا اس طرح کھود کر, وہ گناہگار ہوں گے کہ ان کو کس نے اجازت دی تھی. تو جب تک مفتی اسلام سے آپ مسئلہ نہ پوچھ لیں قبر کھودنے کی کوشش نہ فرمائیں, بلکہ قانونی بھی جرم ہے جہاں تک میری معلومات ہے, قانونی جرم ہے, تھانے سے بھی وہ این او سی لینی پڑے گی پھر قبر جا کے کھودے گی. تو یہاں تو اپنے یہاں تو اندھیر نگری چوپٹ راج والا حساب بعض صورتوں میں ہو جاتا ہے, تو تھانہ بولتا نہیں ہے, بولتا نہیں اس کا مطلب قانون نہیں ہے, جب یہ بولے گا تو پھر وہ کان پکڑا دے گا تھانہ, جب بولے گا اندر کر دے گا ٹھیک ٹھاک, پھر دھکے کھاتے رہے آپ کے خاندان والے کہ لاش کھولی کیوں نکالی کیوں. تو جہاں نہیں بولتا نہیں بولتا, جب یہ بولتے نا تو پھر وہ ماں کو نانی کہلواتے ایسا بولتے. تو اس لیے حکم شریعت پر عمل کرنا چاہیے اور ہمارے اپنے ملک کے قانون بھی نہیں توڑنے چاہیے, وہ قانون نہیں توڑنے چاہیے جو شریعت سے نہیں ٹکراتے, وہ قانون نہیں توڑنے چاہیے ٹھیک ہے. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اچھا آپ دیکھو سحری کرنی ہے لنگر رضویہ کھانا ہے, روزہ رکھنا ہے تو سحری کی نیت کریں گے, جن کو نہیں رکھتے تو ٹھیک ہے لنگر رضویہ کھانے ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے وہ پھٹافٹ جو بھی اس کا سسٹم ہے سلام پڑھ کے فوراً وہ سسٹم کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں, رمضان حال میں جمع ہو جائے. مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام, شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پیلا کھو سلا, غوث اعظم امام و تقا ونو کا جلوہ ہے شان قدرت تیلا کھو سلا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہار رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہار رضا, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت تیلا ہو سلا. بریڈ فورڈ اور یہ یو اسلام یو کے یورپ میں ہیں. انشاءاللہ یہ رسالہ جو ابھی آپ نے دیکھا امیر سنن نے قبروں کی 25 حکایات, قبر والوں کی 25 حکایات, انشاءاللہ عزوجل آپ کے یہاں جو شب برات پرسو اجتماع کے بعد جو شب برات ہوگی, امید ہے کہ آپ کے یہاں بھی یہی 15 شعبان اسی تاریخ کو ہوگی, آپ کے یہاں انشاءاللہ تعالی یہ رسالہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ عزوجل. ٹیوزڈے وینسڈے کے درمیان جو نائٹ آئے گی, بٹوین ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے نائٹ انشاءاللہ عزوجل یہ رسالہ ود ان 80 to 85 hours. اللہ نے چاہا تو پہنچ جائے گا. عصر مسجد میں پڑھنی ہے انشاءاللہ, اور پھر غروب آفتاب سورج یعنی کہ سن سیٹ رائس سیٹ, جب سن سیٹ ہوگا تو وہ وینس ڈے شروع ہو جائے گا اور وہ شب براءت آ جائے گی. تو یہاں فیضان مدینہ میں انشاءاللہ ہم عصر کی نماز کی نیت کیے ہوئے کہ ٹیوزڈے کو عصر پڑھیں گے اور براہ راست انہیں لائیو آپ کے پاس پہنچ جائیں گے مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ. آپ دیکھیں نہ دیکھیں آپ کی مرضی, اور پھر انشاءاللہ ساری رات انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتاً و سلاماً علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے یعنی پیر منگل بدھ تینوں دن انشاءاللہ عز و جل مناجات افطار کا سلسلہ بھی عصر کے بعد وقت مناسب پر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل, جو مدنی چینل پر براہ راست دیکھا جا سکے گا انشاءاللہ جل جلالہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں, تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی.